nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Wojciech Zawioła. Dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Żandarmeria zatrzymuje wykładowcę Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Według mediów miał teczki żołnierzy specjalnych, a także pornografię. Związkowcy ze Śląska chcą rozmawiać o zamykaniu kopalni. Pytają, czy obecny rząd będzie się trzymał wcześniejszych ustaleń. Rodzina hiszpańskiego premiera w tarapatach. Nie milknie sprawa zarzutów dla żony Pedro Sancheza. Wojskowy historyk zatrzymany przez żandarmerię w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Według doniesień TVN24 wykładowca miał mieć teczki personalne żołnierzy ze służb specjalnych oraz pornografię dziecięcą. Żandarmeria wojskowa dokonała przeszukania pomieszczeń na terenie Akademii. Na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych, przeszukanie to odbyło się w obecności bezpośredniego przełożonego zatrzymanego pracownika. Nie znaleziono żadnych podejrzanych materiałów. Powiedziała nam rzeczniczka Akademii Justyna Balik. Wojskowy historyk współpracował z uczelnią od dłuższego czasu, teraz jednak znajduje się w okresie wypowiedzenia. Żandarmeria podała natomiast, że czynności związane z zatrzymaniem mężczyzny i przeszukaniem trwają w różnych miejscach Polski. Jutro śledczy mają poinformować o szczegółach. Pilnego spotkania sygnatariuszy umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego domaga się Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Jej przewodniczący Dominik Kolosz i szef Górniczej Solidarności Bogusław Chutek nagrali apel. Adresatami apelu jest premier Donald Tusk oraz szefowie resortów przemysłu, aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska. Jak podkreślił Bogusław Chutek, strona społeczna chce jasnych deklaracji, czy umowa społeczna zostanie zrealizowana w wersji podpisanej 28 maja 2021 roku. Obawy budzi brak odbioru zakontraktowanego węgla, co nie sprzyja realizacji umowy społecznej. Tak samo rozporządzenie o jakości paliw stałych, które za chwilę chciałoby wyeliminować paliwa kwalifikowane z obrotu. Mówimy też tam o inwestycjach, które mają powstawać. Jest tak zwany Fundusz Transformacji Śląska, gdzie miały tam być przekazywane pieniądze. No chcemy, żeby w tych tematach wszystkich porozmawiać, bo my żyjemy w jakiejś niepewności. Związkowcy jako szczególnie istotne uważają utrzymanie zapisanych dat wygaszania kopalni. Obawiają się także przyspieszonej likwidacji zakładów, do czego może doprowadzić pogarszająca się sytuacja w branży. I zmieniamy temat. Zakopiańska policja wszczęła śledztwo po wypadku psa na wyciągu na Polanie Szymoszkowej. Ktoś miał umieścić czworonoga na jednym z krzesełek wyciągu. Zwierzę wyskoczyło z dużej wysokości. Właściciel podróżował w następnej gondoli z dwoma innymi psami na smyczy. Policję o zdarzeniu poinformowali świadkowie. Nagrali też film. W tej chwili nasze czynności wykonywane są pod kątem naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Naszym zadaniem będzie ustalenie, kto jest właścicielem tego psa, kto powinien nad nim sprawować właściwą opiekę, jak również zabezpieczymy monitoring i przesłuchamy obsługę tego wyciągu. Na obecnym etapie to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać. Mówił Roman Wieczorek z policji. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, właściciel psów jest znany zakopiańskiej policji. Ukraina gwarantuje tranzyt ropy naftowej firmom, które nie podlegają sankcjom i jest gotowa rozwiązać kwestię tranzytu ze Słowacją. Zgodnie z umową stowarzyszeniową z Unią, napisał wiceminister energetyki Ukrainy Roman Andarak. Premier Słowacji Robert Fico powiedział wczoraj, że jego kraj wstrzyma dostawy oleju napędowego do Ukrainy, chyba że Kijów przywróci przepływ ropy z rosyjskiego Łukoilu. Ukraina pod koniec czerwca nałożyła sankcje, zakazując firmie jakiejkolwiek działalności. Tym samym wstrzymano przepływ ropy na Słowację i na Węgry. Pierwszy z trzech zamówionych przez LOT samolotów typu Embraer 195 wyruszył z fabryki w Brazylii do Warszawy. Dzięki tym samolotom zwiększymy częstotliwość rejsów do wybranych europejskich miast, oferując pasażerom wysoki poziom komfortu we flocie najnowszej generacji. Wprowadzenie niskoemisyjnych samolotów to również element realizacji naszej strategii, powiedział prezes firmy Michał Fioł. Nowy Embraer w barwach LOT-u po raz pierwszy odleci z Warszawy 11 sierpnia do Curychu lub do Oslo. Hiszpański premier Pedro Sanchez pozywa sędziego prowadzącego sprawę jego żony. Begonia Gomez jest oskarżona o korupcję. Przedstawiciele szefa rządu ogłosili decyzję po dzisiejszym niedoszłym przesłuchaniu premiera. Spotkanie Pedro Sancheza z sędzią Juanem Carlosem Peinado odbyło się nie w sądowej sali, a w rezydencji premiera w Madrycie. Szef rządu zadeklarował przekazanie spisanych zeznań. Takie prawo przysługuje w Hiszpanii wysoko postawionym urzędnikom. Sędzia się nie zgodził, argumentując, że premier nie występuje w sprawie jako premier, a jako mąż oskarżonej. To bliska osoba i szef rządu zgodnie z prawem mógł odmówić składania ustnych zeznań. Tak też zrobił. Kancelaria premiera, która złożyła pozew, zapewnia, że to nie atak. Wręcz przeciwnie, stwierdzono w pozwie. To wyraz zaufania wobec sędziów, którzy sami mogą położyć kres nadużyciu. Żona premiera, Begona Gomez, jest oskarżona o korupcję i powoływanie się na wpływy męża przy współpracy z jednym z hiszpańskich biznesmenów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, już teraz sport. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Krzysztof Łaniewski. Nasze szpadzistki blisko medalu w olimpijskim turnieju drużynowym. W ćwierćfinale pokonały po dramatycznym meczu 31-29 Amerykanki. W półfinale uległy już 39-45 Francuzkom. Rywalki prowadziły od początku do wyrównania po 33 doprowadziła Aleksandra Jarecka. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, dałam z siebie 100%, to cały czas była walka, mimo tego wyrównania, no to nie był koniec, nie był priorytet i walka toczyła się dalej. Poza Jarecką naszą drużynę tworzą Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Węglarczyk. Mecz o brąz z Chinkami o 19.30, relacje na naszej antenie w Grand Palace jest Dariusz Urbanowicz. W Marsylii rywalizują żeglarze i mamy świetne wiadomości z olimpijskiego kwenu, bo po 5 wyścigach w windsurfingowej klasie IQ Foil Paweł Tarnowski, pseudonim docent, jest drugi. Na 11 pozycji plasuje się u pań Maja Dziarnowska. W 1/8 finału olimpijskiego turnieju tenisistek stołowych zameldowała się Natalia Bajor. 4-3 w setach w drugiej rundzie pokonała reprezentującą Portugalię Fu Yu. W 1/8 finału z turniejem judo pożegnała się tymczasem niestety Angelika Szymańska, aktualna wicemistrzyni świata w kategorii 66-63 kg. Przegrała z niżej notowaną Meksykanką Piską Aviti Alcaraz. Kibicom pływania podpowiadamy, żeby nie przegapili półfinałowego wyścigu delfinistów na 200 metrów z udziałem bliźniaków Krzysztofa i Michała Chmielewskich. Początek o 20.42. A serwis kończymy niespodzianką sporego kalibru w olimpijskim turnieju tenisowym. Pani finalistka Roland Garros i Wimbledonu, włoszka Jasmine Paolini, rundę wcześniej lepsza od Magdy Linet, dość niespodziewanie w trzech setach przegrała z doświadczoną Słowaczką Anną Karoliną Szmidlową. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Europa Zachodnia i Południowa znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Północno-wschodnia oraz wschodnia część kontynentu znajdują się w zasięgu niżu z głównym ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Polska znajduje się pod wpływem podwyższonego ciśnienia. Z północnego zachodu napływa nieco cieplejsze, suche powietrze polarne morskie i pewnie dlatego mówimy o zbliżającym się upale. Dziś temperatura od około 22 stopni na Podhalu do 27 stopni w centrum i na południowym zachodzie nad morzem. Nieco chłodniej od 19 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A trzecią godzinę popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od życzeń. Dziś rocznicę urodzin świętuje Kate Bush. Wszystkiego dobrego, pani Katarzyno. Przypominam, że Kate Bush ma dziś urodziny. Czekamy na nową płytę. Zapraszamy do Trójki. Nagrywali i fotografowali nagie dzieci na plaży. Kilka dni temu chorwacka policja w miejscowości Rowiń zatrzymała Polaka i Rosjanina, którzy z ukrycia rejestrowali maluchy bawiące się nad wodą. Zauważyli to inni goście ośrodka, w którym doszło do zdarzenia i do akcji wkroczyła policja. Funkcjonariusze przeszukali telefon należącego do 47-letniego Polaka, a także jego samochód oraz mieszkanie. Śledczy trafili na liczne materiały obciążające. Podobnie u Rosjanina. A my przy tej okazji pytamy o podejście rodziców do wakacyjnej nagości dzieci i świadomość zagrożeń, jakie się z tym wiążą. No plaży tak, no bo z majteczek to znaczy ona, nie, moje dziecko ma prawie 3 latki, nie uważam, że to jest jakiś wiek, że trzeba przykrywać tam. No ale nie wiem, no jak starsze już będzie, to nie, oczywiście nie, ale tak na razie to... Nie, u mnie zawsze są dziewczyny ubrane w kostiumy. A dlaczego? No bo uważam, że nie ma co epatować i kusić niepotrzebnie niektórych osób. A czego się pani obawia? Tego, że tak prosto mówiąc, komuś wpadną w oko. Pozwalanie dziecku na przebywanie nago w miejscu publicznym zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem. Marta Wojtas, psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I o ile jakoś można by się zastanawiać nad etyką tego, jeśli chodzi o miejsce publiczne, no to też jeśli dziecko jest nagie i jest w miejscu publicznym, to może się znaleźć ktoś, kto się tą nagością zainteresuje i że tutaj rzeczywiście jest jakby duża rola po stronie rodziców, żeby chronić dziecko i żeby nie narażać dziecka właśnie na tego typu niebezpieczeństwa. Co pani o tym sądzi? Nie wiem, to takie, wie pan, dwuznaczne, bo moje to nie migają nagie, ale i mi nie przeszkadzają cudze dzieci, jak biegają nago. Może ktoś jakoś inaczej na to reaguje. Jest ta obawa, że ktoś na przykład nagra, porobi zdjęcie? Dokładnie, dokładnie. Dlatego w mediach nigdzie nie ma moich dzieci zdjęć. Lepiej się nie kusić. Oczywiście wszyscy musimy mieć taką społeczną świadomość, że takie osoby mogą próbować na przykład fotografować dzieci na plaży. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Ale my uspokajamy, my nie odnotowujemy jakiegoś szczególnego zainteresowania takim postępowaniem. Na przestrzeni lat są to raczej pojedyncze zgłoszenia od zaniepokojonych osób. Przede wszystkim bądźmy czujni, dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci, a jeżeli jesteśmy świadkami zachowań osób, które to może wskazywać, że mamy do czynienia z zachowaniami o charakterze pedofilskim, natychmiast poinformujmy służby tak, abyśmy to my mogli podjąć stosowne działania. Nie wiem, dlaczego to jest tak, czy może dlatego, że więcej w internecie wszystkiego i ludzie więcej i wiedzą o tym i teraz się po prostu obawiają i patrzą nie wokół siebie. Jak pani ocenia świadomość rodziców w tym względzie? No patrząc po tym, co się dzieje na mediach u niektórych znajomych, no to myślę, że jest ona jeszcze daleko w tyle, bo jest wszystko pokazane. Gdzieś jest to dziecko, może nie w całości aż tak widać, ale widać. Co trzeba, także co nie trzeba właściwie, tak? Czasem tym zagrożeniem mogą być osoby trzecie, ale czasem też zagrożenie może stwarzać rodzina tego dziecka. Mam na myśli takie zjawisko jak sharenting, czyli kiedy rodzice dzielą się zdjęciami dziecka w przestrzeni publicznej internetu, który na przykład właśnie jest nagi albo jest w jakiejś pozycji, czy w jakiejś pozie, nie zwracając uwagi na to, w jaki sposób umieszczenie tych zdjęć może wpłynąć w przyszłości na przykład na właśnie wizerunek tej osoby, która dzieckiem już nie będzie. To uważam, że jakbyśmy bali się tak wszystkiego, to w ogóle można by było zwariować i po prostu z domu nie wychodzić. Im wcześniej się uczy dziecko, że to trzeba zasłaniać i to my o tym decydujemy, kiedy i co komu pokazać, tym lepiej. I dla nas, i dla tych dzieci, że chronimy ich prywatność. Ta ostatnia kwestia, publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych, to jest sprawa moim zdaniem przerażająca. Polakowi zatrzymanemu w Chorwacji grozi 8 lat więzienia. Sprawą zajął się Kuba Witkowski. Każda myśl się zbliża, wszystkim. Solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś. Codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom. Zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami chwytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nieważnie zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Nosowska i Król. Można. Właściwie to, co za chwilę Państwo usłyszą, nie powinno zdziwić, ale i tak trudno machnąć ręką i zlekceważyć. Rosjanie niszczą na okupowanych terytoriach Ukrainy, w tym na Krymie, kulturę ukraińską, tatarską i polską. W ostatnich dniach moskiewski reżim zorganizował uroczystości, które miały przekonać Rosjan, że historia ich kraju zaczęła się na Krymie, a książę Włodzimierz I Wielki nie był władcą Rusi Kijowskiej, ale Rosji. Fałszowaniu historii towarzyszy niszczenie śladów polskiej kultury we wszystkich zakątkach federacji, szczególnie na Syberii. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Moskwa od wieków próbuje udowodnić światu, że Krym to Rosja i pod względem terytorialnym i kulturowym, ale nigdy jej się to nie udało. Powtarzał to przy każdym spotkaniu wiceprzewodniczący Medżlisu samorządu Tatarów Krymskich Nariman Dżelal. I gdy go pytałem po aneksji Krymu, kim jest Tatarem, Ukraińcem czy Rosjaninem, odpowiadał. Ja identyfikuję siebie исключительно jak krymski Tatarian. Identyfikuję siebie wyłącznie jako Tatara krymskiego, obywatela Ukrainy. Jestem człowiekiem, którego dom napadli agresywni ludzie. Oczywiście nie mogę patrzeć na to wszystko spokojnie. I tak postępują też i moi znajomi i przyjaciele. Zrusyfikować Krym próbowała caryca Katarzyna. Nie udało się. Próbował też Józef Stalin. W 1944 roku deportował całą społeczność tatarską i kazał zmienić wszystkie nazwy miast i wsi na rosyjskie. Też się nie udało, bo stolica Hanatu Krymskiego, Bakczysaraj, pozostała. I nie dał rady sowiecki dyktator wykorzenić tej nazwy z poematów Mickiewicza i Puszkina. Po Stalinie próbuje rusyfikować Krym Putin. Jak mówi ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk, kremlowski dyktator usiłuje rusyfikować wszystkie okupowane ziemie. Oni chcą wybić wszystkich, niezależnie od regionu, języka czy religii. Tu chodzi po prostu o rozwiązanie tzw. kwestii ukraińskiej. Jeśli ty jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy mówisz głośno, jestem Ukraińcem, a mój kraj to Ukraina, to zostaniesz zniszczony. I oni nazywają to deukrainizacją. Rosja niszczy stanowiska archeologiczne na okupowanym Krymie, alarmują niezależne serwisy internetowe. W Sewastopolu, w obrębie ruin antycznego miasta Chersones, rosyjskie Ministerstwo Obrony wybudowało kompleks muzealno-świątynny Nowy Chersones. Ukraińska archeolog Ewelina Krawczenko, która od lat bada Chersones, nazwała działania Rosjan barbarzyństwem. W 988 roku w tym miejscu przyjął chrzest książę kijowski Włodzimierz I Wielki. Dwa dni temu, w dzień chrztu Rusi, kremlowski reżim zorganizował w całej Rosji i na okupowanych ziemiach, w tym na Krymie, uroczystości propagandowe, które miały utwierdzić putinowski przekaz o historycznym znaczeniu Moskwy. Tego dnia patriarcha moskiewski Cyryl opowiadał w trakcie nabożeństwa trudne do uwierzenia historie. My modlimy się особенно za prezydenta naszego Władimira Władimировича Путина. Módlmy się w intencji naszego prezydenta Władimira Putina. To pierwszy prawdziwie prawosławny prezydent żyjący zgodnie z naukami cerkwi i jednocześnie jest największym działaczem politycznym współczesności. I wróćmy do Chersonesu, tego miejsca, które nie ma nic wspólnego z historią Rosji, a putinowscy propagandyści kradną jego dzieje na potrzeby antyukraińskiej ideologii głoszonej przez Kreml. Twórcą pierwotnego muzeum, rezerwatu, był polski archeolog Karol Kościuszko-Waluszyński, który urodził się w 1847 roku w Mohylewie, a zmarł w 1907 roku właśnie w Chersonesie. Od 2004 roku do aneksji Krymu badania w tym miejscu prowadzili polscy archeolodzy. Z ich pomocą ukraińskie władze wpisały Chersones na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po aneksji w 2014 roku okupacyjne władze Krymu zgodnie z ideologią głoszoną przez Władimira Putina zacierają ślady ukraińskości i poddają rusyfikacji takie historyczne miejsca. Podobnie Rosjanie próbują wymazać ze swoich ziem każdy ślad pozostawiony przez Polaków, w tym zacierają pamięć o wielkich badaczach Syberii i Dalekiego Wschodu, którzy położyli podwaliny pod współczesną naukę o tych terenach. Kolejni rządzący Rosją odchodzą i odchodzić będą. Przyjdą nowi, może zmieni się kraj i naród, ale to, co teraz jest niszczone, nigdy już nie zostanie odzyskane. To jest po prostu jednorazowe. Będzie wielki żal. Zapraszamy do trójki, 18.25, Royce and Murphy. Play. Do niedzieli biegamy, bo lubimy. Po Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi trwa i pochłania nas całkowicie. Oprócz pokazów i konkursów filmowych jesteśmy na koncertach, spotkaniach, rozmawiamy z twórcami, ale też z widzami. Wszystko po to, by opowiedzieć Państwu, co aktualnie dzieje się w kinie artystycznym. Zapraszam na relacje z festiwalu dzisiaj w audycji trójkowo-filmowo w samo południe. Spodziewam się wielu gości. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe Torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Start 15 sierpnia w Prudniku, a później w Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UC i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Minęła już 18.30 w programie Trzecim Polskiego Radia, a zatem ekonomia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 100 tysięcy przekroczyła według szacunków na koniec drugiego kwartału liczba ugód frankowych zawartych przez banki z klientami posiadającymi kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich, poinformował dziś prezes Związku Banków Polskich. Szef ZBP przekazał także, że prace specjalnego zespołu, który ma przygotować wzorcowy model ugody dotyczący kredytów frankowych, idą dość dobrze. Miesiąc temu Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że pracuje nad przygotowaniem projektu ustawy frankowej, która ma wspomóc zawieranie ugód oraz uprościć i przyspieszyć postępowania sądowe w tych sprawach. Na koniec maja w sądach toczyło się 167 tysięcy spraw dotyczących kredytów walutowych z powództwa klientów i około 30 tysięcy z powództwa banków. 3229 to nowy rekord prób wyłudzeń kredytów odnotowany w drugim kwartale bieżącego roku. Codziennie z polskich banków próbowano ukraść 875 tysięcy złotych, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Oznacza to, że 35 prób dziennie wyłudzeń następuje w naszych bankach. To ważne, że klienci zgłaszają się do banków z informacją o utracie dokumentu, bowiem to chroni ich, ich bliskich od utraty środków pieniężnych. Najwięcej prób wyłudzeń kredytów odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim. Pamiętajmy, żeby utratę dokumentów zgłaszać nie tylko na policji, ale również w banku. Producenci lodów mogą uznać ostatnie 12 miesięcy za udane, bo zmniejszyły się ich zaległości, a dodatkowo bardzo szybko rośnie popularność polskich lodów za granicą. To jeden z naszych hitów eksportowych, między innymi w Singapurze czy w Australii, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor. W ubiegłym roku Polska z udziałem 8,84% zajęła czwarte miejsce w światowym eksporcie lodów. Wyprzedziliśmy tym samym chodzące za kolebkę europejskich lodów Włochy oraz Hiszpanię. Rok 2023 był dla naszych producentów rekordowy pod względem eksportu. W porównaniu z 2022 rokiem odnotowaliśmy skokowy wzrost o ponad 51%. O 20,6% rok do roku zwiększyła się też nominalna wartość polskiego eksportu lodów, która wyniosła 340 milionów euro. Ponad 80% eksportowanych przez Polskę lodów trafia do Europy, przede wszystkim do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Pozostała część, blisko 1/5, eksportowana jest do Stanów Zjednoczonych, Australii, Kolumbii czy na takie egzotyczne rynki jak Gambia, Libia i Singapur. Wtorek na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił ponad 1,4%. Euro kosztuje obecnie 4,29 zł, dolar 3,97, frank szwajcarski 4,48, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 9 groszy. Sprawdźmy teraz, co przed nami. W pogodzie dziś w nocy bezchmurnie, ale mam wrażenie, że chłodno. Od 9 stopni na Podlasiu do 15 stopni na południowym zachodzie. W Helu będzie około 17 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Jutro zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy i Podhalu do 30 stopni na południu, czyli już cieplej niż dziś. Chłodniej nad samym morzem od 20 stopni do 22. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. 18.36. W tej półgodzinie audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Jeszcze reportaż. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To opowieść o tym, jak jeden moment czy krótka chwila mogą zmienić życie. Ola jest lekarką weterynarii. Jeździła konno, wspinała się, a góry były jej pasją. Pełna energii i spontaniczności potrafiła zaprzyjaźnić się z każdym. Aż nastąpił ten moment. 15 dzień marca, 5 lat temu. Auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. To będzie historia o życiu i śmierci, a może raczej o wychodzeniu ze śmierci do życia i o miłości. Wszystko zaczyna się od nowa. Reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś ze studia reporterów Kukułcza w Radiu Zachód. Ola to uśmiech. To jest niesamowita dziewczyna, która wzbudza taką sympatię samym swoim byciem i przebywaniem. Ona emanuje pozytywną siłą, takimi emocjami, które teraz nam dają siłę do działania. Ta-da! Lupus! Lupus! Lupus! Cześć, no piękny! Jestem jeszcze ja, tak? Ja. Jest fantastycznie i będziemy kiedyś wspominać i pokazywać to naszym wnukom albo innym psom, które będziemy mieli za pomocą. Raczej jest sam, odpowiem Jechała na specjalizację swoją z radiologii i po drodze po prostu wypadła z trasy. Wiesz, to jest tak, że twoje życie nagle zmienia się o 180 stopni. Wczoraj rozmawiamy, jakąś godzinę przed wypadkiem jeszcze, nie? I potem się nagle dowiadujesz, że po prostu tej osoby nie ma w twoim życiu nagle, nie? Wracasz do domu i łóżko, które jeszcze, nie wiem, pachnie pościel, pies, z którym zawsze wychodzicie razem na spacer i kot, któremu wiesz, że Ola za chwilę poda jedzenie i nagle jest pusto. Jesteś bezsilny, bo nie wiesz co, nie możesz nic robić. No ja wybiegałem, pamiętam, bo ja strasznie lubię biegać, więc jeszcze wtedy wybiegałem. Tam koło nas były zaraz takie łąki i tam krzyczałem, tam się darłem z całych sił, żeby po prostu jakoś uwolnić z siebie te emocje, które były związane z tym, że Ola jest w szpitalu i że właściwie nic nie mogę. Że nie wiesz, co masz zrobić po prostu. Jak Ola była tutaj w szpitalu, ja przyjeżdżałam do Marcina i rozmawialiśmy, a ja nie znałam Marcina dobrze wtedy. To był facet, którego Ola nam przedstawiła dosłownie w górach. Byliśmy razem, poszliśmy, pamiętam, na jesień. Ona go nam wtedy przedstawiła, że to jest Marcin. Trzeba było wyczuć, no wiadomo, koleżanka zasługuje na kogoś najlepszego. Więc my się wtedy z Marcinem dopiero poznawaliśmy też, jak on zaczął być z nami. On poznawał Olę, my poznawaliśmy Marcina, wszyscy byli jeszcze tacy niepewni. Ale jak Ola trafiła tutaj, do Zielonej Góry, do szpitala, Marcin zamieszkał w Zielonej Górze, i widywaliśmy się często, to po prostu były nasiadówki i rozmowy. Co dalej? I pamiętam, jak Dzika to tak pokazała mi na rękach, jakby tak szale wagi. Marcin, tu jest praca, tu jest Ola. Tu jest praca, tu jest Ola. Co jest ważniejsze? Tak po skosie przez ten korytarz siedziała jakaś dziewczyna i tak przysypialiśmy sobie podczas tej podróży, bo to było środek nocy, ja chyba tam wchodziłem do tego pociągu koło pierwszej. We Wrocławiu byliśmy koło piątej, pociąg chyba stał z pół godziny i wtedy ja taki obudzony troszeczkę, już znacznie mniej ludzi było w pociągu. Miałem w plecaku jabłka i mówię, zjadłem sobie jabłko, ale ta dziewczyna siedzi akurat też po drugiej stronie, może też jej podam jabłko i kiwnęła głową, że tak. I wzięła to jabłko i tak po prostu zaczęliśmy sobie zwyczajnie rozmawiać. I Ola nagle mówi, że tutaj musi wysiąść. Podałem jej plecak i tak się rozstaliśmy. Ja pojechałem dalej, Ola wysiadła i już właściwie byłoby po wszystkim. Ale nie zdążyłem zadzwonić. Ja dostałem wiadomość, dzień dobry, jak tam mijają wakacje dalsze i tak dalej. I tak się okazało, że to Ola mnie znalazła, bo sama też zrobiła śledztwo. Tada! Wygląda ekstremalne wspinanie. Jest jestem na górze, na szczęście już stanowisko zrobiłam. Tak jest. Jest fantastycznie i pada, ale stanowisko zrobione i mogę zjeżdżać. Ania krzyczy na mnie, nie? Dobra, grad chyba zaczyna padać. Pa! Trzeciego dnia, jak już byliśmy, spotkaliśmy się w piątek w górach, w sobotę w górach, w niedzielę weszliśmy jeszcze na jakieś góry i w końcu zeszliśmy do Cieplic. I spacerując po Parku Norweskim, przechodziliśmy koło takich bloków starszych, takich. Patrzymy na te bloki i Ola mówi, ale fajnie byłoby tu zamieszkać. I okazuje się, że później wprowadziliśmy się do tego samego bloku, przy którym staliśmy i na który patrzyliśmy i mówiliśmy, że fajnie byłoby tu zamieszkać. Your heart sweats, your body shakes, another kiss is what it takes. You can't sleep, you can't eat, there's no doubt you're in deep. Throat is tight, you can't breathe. Another kiss is all you need. Ci lekarze, którzy operowali Olę po wypadku w Jeleniej Górze, no nie wypowiadali się zbyt optymistycznie, jeśli chodzi o szanse Oli. I zresztą z tego, co wiem, kolejni lekarze w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie Ola została przeniesiona, żeby być bliżej rodziny i najbliższych, też raczej skłaniali się ku temu, że Oli trzeba dać leżeć. Ciężko to przechodzi przez gardło, ale dożyć swojego końca. To jest tak trudne do opowiedzenia, nie? Bo mój świat po prostu wtedy się walił. Ale pamiętam, że gdzieś w głowie była taka myśl, że po prostu, no dobra, ale skoro jesteśmy razem, no to walczymy, dopóki się da. Ola miała wtedy, pamiętam, codziennie gdzieś pod nos podtykane przeze mnie jakieś na patyczkach kropelki jakichś olejków aromatycznych, żeby pobudzić gdzieś te neurony węchowe, bo one są odpowiedzialne gdzieś tam za bardzo wiele rzeczy w naszym mózgu. Ola miała przeze mnie wtedy i przez znajomych masę takich masaży gdzieś tam dłoni, twarzy, w ogóle tutaj mięśni oddechowych gdzieś, stóp. Zostawiłem jej telefon, żeby leciała jej ulubiona muzyka, którą razem gdzieś tam słuchaliśmy, którą gdzieś jakieś playlisty, które sobie stworzyła wcześniej, żeby ten mózg aktywować w jakiś inny sposób. Był rekonesans zrobiony, mieliśmy takie zebranie przyjacielskie sztabu kryzysowego. Każdy się podowiadywał trochę, bo są różne kliniki w różnych miejscach. Szukaliśmy tego miejsca. Marcin zabrał Olę do takiego centrum rehabilitacji profesora Jana Talara, w którym Ola spędziła no, miesiące długie, gdzie tak naprawdę się wybudziła z tej śpiączki, gdzie zaczęła się w jakiś sposób na początku komunikować przez mruganie powiekami, aż do momentu, w którym zaczęła mówić. Na tamtym etapie było jeszcze bardzo ciężko z pamięcią, ale to już był ogromny progres, bo jakby z osoby, która leży w śpiączce, stała się osobą, która mówi i było już wtedy wiadomo, że pamięć długofalowa została, bo Ola pamiętała rzeczy, które się wydarzyły w jej życiu, czy ludzi, którzy byli w jej życiu, więc to była ogromna zmiana. Nie była to łatwa bajka. Tak. Więc dlatego woli, żebym ja o tym mówił. Gdybym miała o tym powiedzieć, to matko też, to bym była zaryczana i rozpłakana, jak ja bym miała o tym powiedzieć. Tak to posłuchałam jakiejś historii. Zdecydowanie nie o mnie. Jak też straszne rzeczy się mi wydarzyły, nie ma takiej opcji. W zasadzie Ola z Marcinem żyli w samochodzie, ich ukochanym, czy Oli ukochanym Citroenie, który dostali po wypadku przyjaciół Oli i właściwie podróżowali od jednej rehabilitacji do drugiej rehabilitacji. Nie wiem, czy wykańczało nas to życie wtedy, bo my mieliśmy jeden cel. obudzić Olę i przywrócić głowę do funkcjonowania, a dalej, żeby przywrócić jej sprawność, żeby przywrócić sprawność rąk, przywrócić sprawność nóg. Ten cel był taki nadrzędny. My się nie zastanawialiśmy na tym, czy nam jest dobrze, czy nie w tej limonce. Tak po prostu było, nie? Jakby mamy taką jakąś piosenkę też chyba, nosi tytuł Home. Ja nie pamiętam w tym momencie wykonawców. Home is whenever I'm with you, home is wherever I'm with you, więc nie miało znaczenia dla nas, że my mamy jakiś fizyczny dom gdzieś, tylko po prostu tam, gdzie byliśmy, jeżeli byliśmy razem, to tam był nasz dom. Cieszyliśmy się tym czasami, że jesteśmy po prostu razem, czy jesteśmy w innym miejscu. Ola, jak zmienialiśmy miejsce, to często nabierała też sił i motywacji do pracy. To było widać, że więź między tymi ludźmi jest niesamowita. Ta akceptacja, to zrozumienie, ta potrzeba wsparcia. Człowiek zdrowy zajmuje się osobą chorą, niepełnosprawną i wkłada w to tyle serca, że nie sposób jest tego cenić i zmierzyć. To jest samo w sobie wyjątkowe. Czuła, że to jestem ja, że to jest ktoś jej bliski, a potem dopiero wracała ta pamięć, że tak, że tutaj byliśmy razem, tu go gdzieś poznałam. Tylko do końca wcześniej nie wiedziałam, kim on jest, ale wiedziałam, że mam uczucie dla niego takie, jakie miałam. Kocham go, ale nie wiem, kim jest. Niestety tak. I dla mnie to, że Marcin był z Olą naprawdę bardzo krótki okres przed tym, jak Ola miała wypadek i że oni są teraz małżeństwem i że oni się tak kochają, to jest dla mnie coś tak niesamowitego. I że po prostu Ola jest żoną i nazywa się Mądry Arkusz, co nas strasznie bawi. No bo Mądry Arkusz, taki Excel, który ma fajne dane w sobie, nie? Nie miałam żadnych wątpliwości, co mnie to tak teraz zastanawia, że jak to nie miałam. Po prostu nie miałam. Od razu wiedziałam, jak już tyle lat był przy mnie, jak nie dał się przekonić po tym moim starzeniu, no to co miałam zrobić? Ola, ty jesteś wyższa od Marcina? Nie. Nie, ja przykucam specjalnie, żeby nie było. Lubicie te spacery codzienne? Tak. Naprawdę. Fantastycznie jest być na spacer. My się chcemy cieszyć życiem i tym, co mamy. Jesteśmy wdzięczni za to, że Ola jest z powrotem i za to, że może oddychać, za to, że może poczuć, nie wiem, promień światła na skórze. Tu i teraz. Żeby się na tym skupić, a nie żeby myśleć, ojejku, a co by było, gdyby, albo co by było, jakby tego się nie wydarzyło. Nie ma sensu tak myśleć, tylko tu i teraz. Pojechaliśmy, nie wiem, z pół roku temu odwiedzić Olę we Wrocławiu, tam na tym osiedlu, na którym już mieszkają. Poszliśmy sobie na obiad, poszliśmy sobie na spacer, jak za starych, dobrych czasów. I co mnie zaskoczyło, a może nawet nie zaskoczyło, tylko po prostu, no to jest taki pewnik, Ola zna wszystkie psy z osiedla. Znajomy? Sąsiad. Cześć. No już tak. Ja nie wiedziałam, że on ma takie parcie na szkło. Baron, chodź. A teraz będzie chciał iść do ciebie. Chodź. No tak, ty wariacie. Ty to wymyślasz. Wczoraj wysłali mi filmiki z nad jeziora. Po prostu dirty dancing istny. Marcin trzyma Olę w wodzie. Po prostu kręcą się, chichrają się. No... I się po prostu kąpią i wygląda to wspaniale po prostu. Jeszcze tego nie zdradzaliśmy właściwie nikomu. Chyba możesz być pierwsza, więc słuchacze też pewnie będą pierwsi, że mamy pomysł na to, żeby zacząć nurkować. No trzeba coś by się robić, żeby nie było nudno. oni sobie świetnie radzą, mają świetne życie, naprawdę. Ja jestem z nich tak dumna w ogóle, to mnie tak straszliwie wzrusza. Z drugiej strony wiedziałam, że też tak będzie, no bo Marcin to jest fighter, Olka taki fighter, że drugiego takiego nie ma. Więc to musiało się udać i to się świetnie im udaje. Wszystko może zacząć się od nowa. Bohaterowie reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś są o tym przekonani i mocno trzymają się za ręce. Poruszająca historia w reportażu Trójki. Za 6 minut 19 wtedy serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do Paryża, stolicy olimpijskich emocji, gdzie o swoje marzenia walczą polscy olimpijczycy. Trzymajmy kciuki za Team.pl. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj Team.pl. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899,99 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sunal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają.